Modern Sabahlar başlıyor. Bayanlar baylar, Modern Sabahlar'a hoş geldiniz. Huzurlarınızda Oktay Demirci. Teşekkür ederim ve huzurlarınızda tabii ki Fahir Öğünç. Teşekkürler, merhaba. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yani biraz havalıyız bugün de ayıptır söylemesi sevgili dinleyiciler. Dün akşam ayıptır söylemesi ki yani bunlardan sıkça bahsedeceğimiz için bayağı bir ayıp edeceğiz bugün. Size bir bilmiyorum dinleyen ulaştığımız kim varsa. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ödül törenindeydik. Radyo Oscar'ları diyebilir miyiz Oktay buna? Diyemeyiz çünkü televizyon radyo kategorisinde iki ödül vardı. Onlardan birini de biz aldık. Yani öyle çoğul eki kullanmaya gerek yok. Evet. Radyo Oscar'ı desek daha iyi olur. Evet, evet. Kıp kıp kıp. Kıp kıp kıp. Sağ olun sevgili, sağ olun sevgili dinleyiciler diyorum da yani gerçekten sizin emeğiniz de çok fazla. Ödüle layık görülmek gayet güzel bir şeymiş. Gerçekten de çok havalı bir ödül töreniydi. Oktay söz sende. Çok teşekkür ederim Fahir. Hakikaten sözü bana bıraktı Fahir. Teşekkürler. Dün Twitter'dan da aktarmaya çalıştık. Hayatımda yazmadığım kadar tweet yazdım diyor. Evet. Twitter'dan da yine hala mesajlarımız duruyor. Ben bir baktım sağ salim yerinde. Fotoğraflar duruyor. Yazdığımız şeyler duruyor. Benim en sevdiğim oradan da bakılabilir ama. İki tane fotoğraf var. Birçok ünlü gördük. Birçok ünlüyle sohbet etme fırsatı elde ettik. Ama tabii ünlü sohbetleri. Farklı oluyor ünlü sohbetleri yahu. Ama iki şey benim için gerçekten hayatım sonuna kadar saklayacağım. Bir tanesi Safiye Soyman ve Faik'le çektirdiğimiz fotoğraflar. Evet. Bak adamın bir soyadı yok. Faik olarak anılıyor, çok mağdur oluyoruz ya. Koskoca adama Faik diye hitap etmek beni hakikaten şey yapıyor. Ki abimin göbek adı da Faik'tir. Ben ayrıca bir rahatsız hissediyorum. Neyse. Ben de şu anda bir rahatsız oldum Faik. Bu ayrıntıyı verdiğin için. Şöyle bir ben de böyle ağzımda böyle mayhoş bir tat geldi böyle kekremsi. Evet. İkinci fotoğrafta gerçekten Behzat Ç'nin ekibiyle çektirdiğimiz fotoğraftır. Benim için ayrı da yeri oldu. Fotoğraftan da anlaşılmaktadır. Sağ olsunlar. Onlar da bizi dinliyormuş. Bu vesileyle onu öğrendik. Ya da şey yaptılar bilmiyorum. Hani bir taraftan biz sizi seviyoruz. Biz de sizi dinliyoruz. Hani biz sizi seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz gibi. Ya ben çok öyle hissetmedim. Ayrı ayrı hepsi uzun uzun söyledi. Yani uzun uzun bahsetti. Evet, uzun uzun bahsetti. Ya şey dediler ya. O Demircan'ı kim yapıyor diye. O Allah'ım orada gül Allah gül. Gül Allah gül. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp diyorsun. Ay, ama tabii ödül gecesi böyle biz hep yani güzel taraflarını anlatıyoruz. Mükemmelmiş gibi anlatıyoruz ama tabii aksiyen yönler vardı. Yok muydu? Vardı. Sahnede yapılan bir takım espriler. Sahnede yapılan şakalar. Dün gece atlar çok yıprandı sevgili dinleyiciler. Atları ben Twitter'dan gönderdim. Yani tam tabii Twitter'dan görünce at. Büyüsü bozuldu ama evet. Yine de hissetti. Hissetti atlar. Bir iki tane temsilci göndermiş. Görebildiğini bilmiyorum atlar. O yüzden o tip konuşmalara çok değinmeden... Siyasiler ve daha neler daha neler. Ne kadar çok siyasi vardı değil mi ya? Hakikaten. Ödül alanlardan daha fazla siyasetçi vardı. Sen portakal suyu için dışarı çıktığın zaman Didem'le arka masada biri şey diye bağırdı. Ben de Behzat Ç'de oynamak istiyorum diye biri bağırdı. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim görmedin mi İyi sen? İyi ki ben yokmuşum. Ben hemen şey yaptım, Twitter'a da yazdım. Onu konuşamadı kendi aramızda. Evet sen ya. Döndükten sonra Safiye Soyman'la Faik geldi. Onlarla Faik abi dememiz lazım. Faik abi. Faik abi! onlarla sohbet etme durumumuz oldu da. Öyle bir arka masamızdan bir genç arkadaşımızın bağırdığını ben duydum. Ha iyi. Biraz bir hemen ne oluyor falan diye dönecektim böyle. Sonra dedim tabii ki onun da yani söyleme hakkı var. Var iyi ki orada değilmişiz ya. Sonra meczup durumuna düşecektim evet. Orada. Aynen öyle. Allah'tan yani dışarıda olduğumda ispatlı sonuçta yanımda şahitler var. Başka çevrede duyduğun laf dinleyerek bize aktarabileceğin şeyler var mı Fahit? Çünkü bilmiyorum ki çok... Bir yandan Twitter'daydık bir yandan ben belli tabak bir... dolusu yemekleri yedik. O yüzden çok birbirimizle şey yapamadık. Sohbet edemedik. Gerçekten şunu söylemekte fayda var. Ben belli noktadan sonra tıkanan bir adamım. Tıkanan derken hem tweet yaz hem orada ol hem... Efendime söyleyeyim yemeklerle ilgilen zaten benim kapasitemi aşan şeyler. Dolayısıyla da bir noktadan sonra ben koptum. Ama son derece keyif aldım. Güzel bir organizasyondu. Ödül çok şahaneydi. Bunu herhalde görsel olarak bir şekilde bir yerlerde yayınlanır. Sen fotoğrafını çekmişsin, göndermişsin. Çektik de işte. Oktay, ondan sonra kızıyorlar, çözünürlüğü yüksek, telefon al falan. Durumumuz yok, alamadık, ne yapalım ya yani. Şöyle yapalım abi, o zaman her gün bir dinleyicimizde kalacak şekilde bir organizasyon. Çok güzel bir organizasyon. Bir gece herkesin evinde kalsın. Yatıya. Ne olacak? Tabii. Bir gece kalsın ama işte nasıl yapacak? Ondan sonra sabah kalktığı zaman kime verecek o dinleyicimiz o ödülü? Birinde kalır, sıkıntı ondan olur. Sonra gider. Sıkıntı olur Oktay'cığım. Unutulur diye korkun. Bizde kalsın, sıkıntı olmasın. Biz koyacak yerimiz de kalmadı Fahir radyoda. Kıp kıp kıp kıp. Yani yer darlığımız var ödülden. Toplantı olduğunu vallahi biliyorsun. En son ödülü aldığımız ödülü, yani üçümüzün aldığı ödülü ben biliyorsun bizim evde tutuyorum. Hangisini? İşte böyle bizim ODTÜ'de verilen bir ödül vardı. Ha, ODTÜ öğrencileri arasında. Evet. Aa, evet, onu sen niye getirmiyorsun Fahir? Valla ne bileyim, böyle evde güzel durdu. Yerini de beğendi kerata. Hiç şey yapma o şey zaman. Yapmak istemedim. Her sene nasıl olsa bir şekilde yani bu sene de almışız ya. Ben herhalde seneye de alırız diye düşünüyorum. Aa evet, bu sene de alacağız. Evet, bu sene de almışız. O da artık sende kalır. Ya Ege'de kalır. Bizim ev uygun. Ne için? Masif miydi o ödül? Abi. Mesela dünkü ödül dökmeydi. Dökmeydi değil mi? Döküm yani daha doğrusu. Bilmiyorum. Metalürji mühendisi olan sensin nokta. Ben ne anlarım malzemeden. Döküm. Broz görünümlü. Hı hı. Öyle bir şey. Ama önemli olan zaten maddiyatı değil, maneviyatı biliyorsun. Tabii ki canım. Yani manevi değerinden bahsetmekte fayda var. Teşekkürler lütfen diyerek. Yılın radyosu olan Radyo TÜ'ye de teşekkür ederim. Radyo TÜ, Radyo TÜ yapan herkese de teşekkür ederim. Buradan Radyo TÜ kapısından girmiş, diğer kapısından çıkmış olan herkese de ayrıca teşekkür edip kulaklarını çınlatalım diyorum ben. Levent de çok güzel konuşarak aldı değil mi? Evet. Büyük de alkış aldı konuşması sonrasında. Hakikaten Levent Alptekin, bir kere de ona teşekkür edelim yayınımız aracılığıyla diyelim. Ve yepyeni bir köşeye başlamak istiyorum. Neydi bu bugün ne konuşacaktık hocam? Perşembe bugün ya. Bugün özelde bir konu da yok. Ben hepsini birbirine karıştırıyorum Oktay. Hakikaten ambale oldum. Evet, şimdi ödül gecesi sarhoşluğu devam ettiği için ben toplayamadım Fahir. Toplayamadım. Bugün bütün gazetelerde bir fotoğraf var. Bu fotoğrafla mı başlayalım yoksa başka bir konuyla mı başlayalım? Pike yapan Şahin'in dramı diye. Ay canım, yazık ya. Gerçi kıyamam ben ona. Hiç Şahin'in dramı gibi görünmüyor burada da. Bir Şahin'in şey yapmış dramı gibi anlaşılıyor Oktay. Onu biraz daha vurgulayarak. Şahin. Şahin'in dramı dersen. Pike yapan Şahin kocaman pençeleriyle. Öyle kocaman pençe olur mu? Dram diyorsun. Küçücük pençeleriyle. İşte ya, dram değil ya. Ha, dram değil mi? Yani şöyle aslında. Pike yapan Şahin'in fotoğrafı ve dram. Hmm. Obez Şahin mi? Balığın dramı. Ha. Suya pike yapmış. Bir obez Şahin fotoğrafı bulabilir miyiz? Onu Google'da arasak bulur muyuz ya? Obez çocuk fotoğrafı vardı 3-5 tane. Onu biliyorum. Bir de obez Şahin. Öyle bir haber yapmak istiyorum. Obez Şahin mi? Obez Şahin'in böylesi. Obez Şahin. Burada. Ne ayıp bir şey bir insana böyle bir, yani bir canlıya obez demek ya. Niye ya? Niye ayıp olsun Allah Allah? Bak giriş şey yapayım. Ben sana cümle içinde kullanayım. Resmen obez. O cümleyi kuranın ayıbı. Boş versene. Resmen obez deyip bize kaşlarını zaman kaldırmak ayıp bence. Evet, zamanında bize böyle dediler sevgili dinleyiciler. Resmen obez dediler içimizden biri için. İçimizden biri için değil canım. Ben öyle anladım vallahi, bilmiyorum. Bu başka nasıl denir ki bir insana? Ay, ondan sonra anladım başka. Oktay, sen pek şey yapamamışsın. Daha ayılamamışsın. Ben o zaman şöyle bir şey vermek istiyorum sana. Cep telefonu beynine zarar vermiyor tartışması, araştırması Amerika'da. Veriyor mu vermiyor mu? Veriyor onu mu vermiyor, veriyor mu vermiyor. Aparat çıkardılar. Şimdi onun radyasyonunu kesici falan güzel şık kaplar varmış. Cep telefonu kapları. Vallahi onlar hiç kesmiyor diyor uzmanlar. Alacaksın güzel şeyden. Öbür uzman kesiyor diyor ama. Kulak, öbür uzman bilmiyorum artık, herhalde bir şey var öbür uzman. Abi ben bu uzmanlar kahvesine gitmek istiyorum. Orada açık açık konuşacağım. Aslında uzmanlar kahvesi mi açsak bir tane Fahir? Çünkü uzmanların bir araya gelip konuşup dertleşebildiği ortam, bir yer yok ya. Aynı çatı altında. Yani hep gazeteler üzerinden haberleşiyorlar, bir şey yapıyorlar. Dernek veya federasyon düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun? Aynı şekilde düşünüyorum vakıf ben de. Vakıf olabilir mi? Vakıf olabilir ama dernek daha güzel. Daha rahat, daha kolay oluyor. Yani bence bir uzmanlar kahvesini hakikaten açalım. Ankara'da nerede açılır? Bize eğer şey yaparsa da çok güzel ağzının payını veririz. ODTÜ'de mi açsak? ODTÜ'de olmaz, sıkıntı olur. Nerede açsak? Teknokent'te mi açsak? Hmm, evet. Diye düşündüm. Aa, şimdi şöyle yapacağız Oktay. USKA. Mesela bu şeyi beğenmedik ya uzmanın açıklamasını. Evet. Ondan sonra bir şeyler dedik o falan filan derken efendim önce o aidatları ödesin. Lak. Bitti. Aidatlı bir şey mi o? Bir sistem mi olacak? Yani, ben ne bileyim, kahve isteyen herkes girebilir falan filan gibi. O senin dediğin kafe. Uzmanların kahveye gittiği görülmüş. Kahvede mi? De aidat mı ödeniyor Fahir? O taş oynayanlar önce bir aidat veriyor, ondan sonra mı gidiyorlar? Yani o şekil değil. Okey oynayanlar. Daha modern. Evet, hakikaten Oktay nasıl konuşmalar bunlar. Genç arkadaşlarımız dinliyor. Şey diyecekler, taş oynamak. Pardon taş oynamak derken bir saniye içim bulandı. Ve basic. Basic oynayanlar. Basic ne ya? Bezik bezik. Ha. O zaten aile salonu vardı ya onların, ben onu tam anlayabilmiştim. Duruyor değil mi onlar? Aile bezik bridge salonu. Ben hiçbir aileyi, tamam bezik oynarken olabilir yani, ne bileyim balayında bezik oynanır belki. Gerçi balayında bezik oynayan varsa da eve gelir kaşık oynar. Yani bu çok, pardon faile bir saniye. Ama bir aileyi ben bridge oynarken düşünemiyorum. Böyle mutlu. Aa, bir aile. Olur mu ya? Anne, ne aileler, anne var, baba, çocuk ve kayınvalide. Fahir'cim ne aileler var, öyle deme. Ne aile? Yani mesela gidiyorlar cumartesi günü bir pideciye. Evet. Pidecide bir dışarıda yemek yeniyor. Evet, ne güzel. Ondan ne sonra güzel. Akşama doğru. Akşam, çünkü akşam yenince yakıyor. Gece evet, rahat uyuyanamıyor. O yüzden akşam olmadan sonrasında da güzel bir bezik salonu veya bir iç salonlarına gidiyor. Orada dernek var. Ama artık kalmadı. Onları da kaldırmışlar. Ailecek. Yavaş yavaş yok etmişler Oktay maalesef. Hadi ya. Acı kayıplar tabii. Hiç ben baktım geçen gün. Şöyle bir dışarı çıktım da ailece gidilebilecek bir bridge salonu aradım. Yok. Eskiden yazardı vallahi. Onları da hep bitirdiler Fahir. Evet. Genelkurmay Başkanı ile Amerikan Savunma Bakanlığı arasında savunma uzay işbirliği anlaşması ne onaylayan kanun tasarısı kabul edildi. Savunma kısmını anladım da uzay kısmını anlayamadım. Uzay işbirliği işte. Uzay işbirliğini yapalım, tamam. Yani... Bende de yapabilirlerdi. Nerede? Benle veya benle. Bizlen diyeyim Oktay, ben demeyeyim. Ama... Ne zaman ki biz oluruz o zaman ki kazanırız. Kıp, doğru. Kıp kıp kıp. İki taraf var Fahir. Kime sinyal veriyorsun? Bilmiyorum da Oktay birine bize sinyal veriyor. Evet. Öncelikle günaydın. Yani iyi günler Ege Bey. Ege'yle görüşecektim. Ege Bey, Ege maalesef, maalesef. Maalesef. Maalesef. Ne için görüşecektiniz? Fahir var. Oktay var. Bir dakika, ben yayında mıyım ya? Evet, evet. Yayındasınız, buyurun. Ha, pardon, ben bir Ege'yle görüşecektim de. Ne oldu, hayırdır, biz ulaşabiliriz. Ege'nin telefonu var bizde. Nerede, yok mu kendisi? Yok maalesef. Yok, yarın gelecek. Bir notunuz varsa biz alalım. Ben daha sorayım o zaman. Tamam. İsminiz neydi? Mustafa derseniz o beni tanır. Mustafa dersek sizi tanır diyorsunuz. Evet. Mustafa Bey şu anda Ankara'da sizi tanıdı diyorum. Teşekkürler lütfen. Mersi. Evet, mersi diyerek kapattı Mustafa Bey. Bir insan yayın saatinde aranıp olabilir mi diyeyim acaba Mustafa Bey, bakalım bakalım. bakacağız evet. Var mı başka sinyal veren? Yok, sinyal veren başka sinyal arayan veren, not vermek isteyen varsa, yani not vermek isteyen derken not bırakmak isteyen varsa Ege'ye veya içimizden birine radyo, bizi arayabilirler. Radyo açmadan telefon edenler diye bir kahve yapmak istiyorum Fahir. Bir dernek olabilir. Bunu ayrı bir gün konuşalım. Şimdi Amerikan Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında... Orada dur istersen Oktay. Niye? Çünkü derin mevzuya benziyor. Tamam, durayım. Ne oldu ya? Korkuttun beni şimdi. Bir şey mi oldu yani? Korkuttun beni. Zalim, zalim mı diyorsun? İlk başta düşün, ondan sonra konuş mu diyorsun? Ya estağfurullah, şöyle ben o nokta o taraklarda bezi olan bir şey. Tarak diyorsun, bez diyorsun. Daha kötü bir şey söyledim Fahir. O zaman size şöyle bir şey yapıyorum. Bir de zurnanın zırt dediği yer dersen koşarak tamam, uzaklaşacağım. Tamam, evet. Size şöyle şu şekil bir şey yaptım sevgili dinleyiciler. Bakalım beğenecek misiniz? Biz 29 oldu saatimiz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çok teşekkürler Fahir. Evet. Harika bir şey hazırlamışsın gerçekten bize. Ha çok beğendim. Çok güzel. Ya abi ne bozuyorsun ki hayret bir şey. Hayır güzeldi diyorum ya, Allah Allah. İyice sen de bir star şeyine büründün ha. Dün Vesatçı ile fotoğraf çektirdikten sonra ve ekiple fotoğraf çektirdikten sonra. Biraz değiştim canım yani. İyi ki onlar dediler ki sizi dinliyoruz. İlgiyle takip ediyoruz sizi, işte hep dinliyoruz. İyi ki bu tip cümleler kurdular. Havalara girdi yani. Ben böyle kıp kıp bizim iş ne oldu deyince onlar da kıp kıp kıp kıp yapmasınlar mı? Sevgili dinleyiciler, bu kıp kıp da size anladınız siz. Aslında çok fırsatım vardı. Fahir değerlendirmedin ya. Yani. Nasıl değerlendireceğiz ya? Orada şey, telefonumuzu verdiğimiz adam ya da telefonumuzu alan adam, evet, bilmiyorum. Çekemedi ya fotoğrafı. Evet. Bir neredeyse bir iki dakika falan uğraştı. Evet. Biz o sırada Erdal... Ben bir sinirlendim. Erdal Bey, sen, ben, üçümüz ayakta duruyorduk. Orada sohbet etme imkanı vardı. Belki o bize bir fırsattı yani. Sen orada orada soru verecektin hemen. Ne zaman benim hallederiz diye. Keşke böyle sorsaydım. Ne zaman benim hallederiz? Ne zaman? İşte ne zaman olur diyorum. Hangi böyle kaç? Ben 30 gibi düşündüm. Siz ne düşünüyorsunuz? Efendim? Yani o sonuçta... 21, geçen hafta kaçıncı bölüm yayınlandı falan diye böyle bir girecektik ya. Vallahi biz de safız ha. Ya orada çok, çok şey yapanlar vardı. Ben ortalıkta da o konuşulmak istemiyorum ya, yani yoksa... Zara geldi ya, Zara. Evet. Bütün yani havası bozuldu bizim sohbetimiz. Sevgili dinleyiciler, hakikaten böyle bir şey. Biz tam Erdal Beşikçioğlu ile sohbetimize başladığımız anda kim çıksa gelse iyi. Zara geldi. Zara geldi. Zara bir de zaten ödülünü alırken de zeytinyağlıyı söyledi. Tam yani ne bir abi de, evet, enstrüman var ne bir şey. Ben de bir şey söylemek istiyorum deyip onu söyledi. Ha kötü mü söyledi? Hayır, güzel söyledi. Ama yani Zara'yı görmüştük, o kıyafetiyle görünce yine dedik Zara geliyor. Allah, Zara geliyor, toparlan Fahir dedim ben Fahir'e. Ya bir insanın konuşmasını Zara kaç kere böyle bilir ömrü hayatında. Ben fotoğraf çekecek falan zannettim. Ya bir de biz bir de üstümüze... Ellerini uzatarak geldi ya böyle. İşte biz üstümüze alındık ya. Benim ben çekeyim falan diyecek zannettim. Sonra meğerse Erdal Bey ile tanışmaya geliyormuş. Tanışıyormuştu. Neyse, bu arada Çisil Hanım'dan mesaj var. Çisil Hanım, arayın isterseniz. Siz ararsanız o şekil bir yani bu bizim artık kontörüm yok acaba. Herhalde çaldırıp kapattı. Deminçek çaldırıp kapattı telefonu anladığım kadarıyla. Kaçırdık, biz yayınımıza devam edelim. Fırsatı kaçırdık. Şimdi ben canımız olayın üzerinden birazcık böyle zaman İnsan geçince. İnsan aklı yeni başına geliyor. Doğru söylüyorsun. Yeni şey oluyorum hakikaten yani. Yani çok fırsat vardı orada. Oktay ne yapalım yani, çok fırsat vardı. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çünkü sen birisi bana do your best, do your best diye bir şey bağırıyordu. Doğru, evet. Kim bağırıyordu onu ben de göremedim. Arkalardan bir yerdendi. Döndüm şöyle, birisi sordu pardon dedi. Have you ever do your best dedi. Thank you diyerek uzaklaştım ortamlardan. Bu arada Oktay kusura bakma, bu kadar İngilizcemin sebebi belli. Yani özür diliyorum. Günaydın. Günaydın, ben Çisil. Çisil Hanım günaydın, hayırdır? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Biz iyiyiz, siz nasılsınız, neredesiniz? Yoldayım işte ben de. Evet, ne yolu? İşte stajya gidiyorum. Stajya gidiyorum. Evet. Bunları soracağız diye mi telefon etmediniz? Yani konuşmak istemiyoruz, bu konuda hiç sormayalım. Yok, önemli. Öyle değil mi? Nasıl yakaladık ya? Var ya, çok güzel yakaladık ha. Kim var yanınızda? Annem var. Ya annenizin sesi kalın gibi geldi, orada bir beyefendi var sanki. Kendi sesinizi duyuyorsunuz. Vay, o zaman radyomuzu kısalım Çisil, evet, Hanım yani. Bir saniye. Ben de öyle yaptım. Yok. Biraz annem de orada mağdur oluyor öyle olunca. Ya yazık, evet. Kadıncağız şimdi arabada orada. Olunca, evet, birazcık. Yani havamı da atarım diyorsunuz. Arabalan gidiyorum staja diyorsunuz. Arabalan gidiyorum. Ne böyle kadar güzel. Ailecek arabalan gidiyoruz. Ne güzel. Şey. Kaçıncı gün staj gününün? Son günleri, son haftası. Biraz sıkıntılı geçiyor galiba. Staj deyince bir böyle bir rahatsızlık hissediyorum. Daha adapte olamadım adapte herhalde. Aman geçer gider. Tam şey adapte yapmayın. Olacaksınız, bitecek zaten. Evet. Değil mi? Belki de adapte olmamak iyi bazen. Belki de, evet. Yani. Çok alışmamak lazım olabilir. Evet. Gelelim. Buyurun. Günün anlam ve önemiyle ilgili bir şey. Evet. Şimdi olaylar şöyle gelişti. Sabah bana bir sürü doğum günü mesajı geldi. Ben çok mutlu oldum. Sonra dedim daha nasıl şahlandırırım bu mutluluğu? Dedim ben bir modern sabahları arayayım. Onlar da bir söylesinler. İyice bir güzel olsun dedim. Biz de diyoruz bir şey vardı bugün. Bugün bir şey vardı diyoruz. Ben bir de sabahtan parmağıma bir şey bağlamıştım ama demek ki o... Çisil Hanım, kaç yaşına girdiniz? 25. 25. 25. 25. Yıl. Bravo, vallahi tebrik ediyorum. 25 kolay. 25 yıl bak bu yani çeyrek 114 asır diye... yılda bir gerçekleşecek bir olay. 24 Şubat'ta 25. yaşına girdi Çisil Hanım. Wow, bak ne kadar ne kadar ne kadar enter. Hele geçen sene mesela ne kadar büyük espriydi geçen sene. Keşke geçen sene arasaydınız. Çok güzel esprilerimiz vardı sizin. Ama bir kısmını yine bu senede yapabiliriz. Yani biraz da zorlayarak. Efendim doğum gününüz kutlu olsun o zaman. Nice nice yaşlara. Siz de iyi ki varsınız. Ya estağfurullah ya, siz olmasınız. Ne yani... yapalım, nasıl bir doğum günü ne yapacağız? İstersiniz bizden? Ne gelir elimizden? Keşke önceden haberimiz olsaydı. Hay Allah. Yetti aslında bir yandan. Yetti mi? Ha, bu kadar yetmez evet. Canım. Olur mu ya? Böyle kuru kuruya şey gibi. Bugün kutlamalar nerede yapılıyor? Kutlamalar bugün yapılamıyorlar. Niye? Ya yarın. Şey, maalesef. Nasıl maalesef? Evde aile arasında. Olur mu canım? 25 yaşında bir genç kız. Buyurun ama isterseniz. Evet. Yok biz şey için değil canım, yani biz gelelim diye değil de. Yani ne yapacak? Bayağı. Büyük ihtimalle şöyle bir şey var Çisil Hanım. Besatçı ekibini çağırırız gelsin. Besatçı'yı çağırırız diyor annem, gelsinler diyor. Ya, o zaman gelebiliriz tabii. Bir uğrarız en azından yani. Bir merhaba demeye. Neden gelmeyelim 25. Zara'yı da çağıracakmış ama. Ha, o zaman ben gelemem. İşimiz var ya, yarın stajımız var. Ya da annem Zara kıyafeti. Ya Çisil Hanım valla hakikaten ne kadar eğlenceli anneniz var ya. Zara kıyafetleriyle evde dolaşan bir hanım. Zara kıyafetini giyeceğim diyen anne eğlencelidir ama Zara kıyafeti giyen anne lütfen. O da bir yere kadar bir espri. Yalnız Oktay, ben bir sonraki şeyde bir kostüm partisi falan olursa Zara kıyafeti. Zara kıyafetiyle gideceğim. Ama sürekli zeytinyağlıyı söylemek zorundasın falan. Olsun. O zaman eskilerden bir klasik bir radyo hediyesi verelim size, bir şarkı çalalım Çisil Hanım. Bugüne kadar yapmadığımız bir şey. Ve de şey diyeceğiz. Radyocunun hediyesi de bu tabii. Çalalım mı? Var mı şöyle bir size neşelendirecek, size iyi gelecek bir şarkı? Tüm telifleri ödenmiş bir şarkı olmuşsun? Çalacağız size. Tüm telifleri mesela, evet. Mesela eskiden siz böyle sabahları müzikolojiyle açardınız ya bir programı. Neyle açardık? Prince'den müzikoloji. Onu mu bir, istiyorsunuz? Böyle bir eğlence olur sabah tamam. Falan. Bana olur. Da bir eğlence teşekkür olur diyorsunuz. Ha, evet. Tamam. Çok teşekkür rica ederim. Biz teşekkür hoşça ediyoruz. Kalın. Mutlu yıllar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çeyrek asır diye konuşmayı unutmayın. Tamam. Atları yollarsanız konuşacağım. Bir saniye, ben size bir yollayayım. Aa, ya. Evet, peşin peşin bir yollayalım. Peşin. Atlarımızı peşin yollayalım. Buyurun. Evet, çeyrek asırda. Ay. Tamam. Hoşçakal. Hadi güle güle Çisil, hoşçakal. Yalnız biz o zaman hayır, şöyle bir gelenek geliştirelim de Oktay, Ege geldiği zaman şey olmasın. Ne? Böyle affedersiniz mal mal yüzümüze bakmasın. Günde bir kişinin, bir dinleyicimizin doğum gününü bu şekliyle kutluyoruz. Bugün doğanlar köşesi gibi. Yani bunu bir geleneğe yaymak durumunda da değiliz Fahir. Ne yani? Sizin hanıma bir hediye veremedik. Ben çünkü şu anda telefonumuz çalıyor. Açsak bir türlü. Çünkü atları istedi. Çisil Hanım'ın annesi de atlara maruz kaldı. Hiç suçu günahı yokken. Günaydın efendim. Günaydın. Telefon çalıyor, açmıyorsunuz. Doğru. Bugün ben de doğdum. İşte ben dedim. Ben dedim. Evet, o yüzden evet. Dedim. Yalnız bir kişi alabiliyoruz. Kimle görüşüyoruz biz? Burak ben, günaydın. Murat Bey, günaydın. Burak mı Murat mı? Burak. Burak. Burak Bey. Nereye gidiyorsunuz? Staja mı gidiyorsunuz siz de Burak Bey? Nasıl? Staja mı siz de? Yok, ben direkt işe gidiyorum. Hadi stajı ya. Bitirdim diyorsunuz yani. Biz o staj kısmını bitirdik. Bilimum kısımları geçti bizde. Süper. Zara'yı gördünüz mü hiç? Have you ever Zara? Zara şimdi şans olan Zara mı? Üstümüzü başımıza giymek için bir şeyler aldığımız Zara mı? Ay hayır. Ama hakikaten öyle deyince öyle anlaşılmış 50 oldu. 50 kere marka vermiş olduk ya gibi olduk. Hayır, şarkıcı tamam, Zara, şarkıcı Zara. Zeytinyağlı Zara ya. O da yemek gibi oldu. Ben radyo açığa da öncesi var mı o muhabbetini bilmiyorum. Hani çok üzülünecek bir şahıs değil ya. Siz öyle öbür türlü Zara'ymış gibi düşünseniz. Üzülmedik. Yok, üzülmedik. Üzülmedik canım. Zamanlama olarak bizim biraz böyle keyfimizi yani kaçırdı. Yani Zara yanlış zamanda yanlış yerde bulundu. Yoksa mesela başka bir 3 saniye sonra başka bir yerde şey olsaydı hiç sıkıntı yoktu bizim için. Beraber söylerdik zeytinyağlıyı. Aynen. Öyle düşünülüyor. Kim olmasın dilerdiniz mesela? Kim olmasın dilerdik? Besatçı'yla fotoğraf çektirirken kim olmasın? Kim olsun dilerdiniz? Siz kim olmasını dilerdiniz? Vallahi Zara haricinde herhangi bir şahıs olabilirdi ama hani siz bulmuşsunuz orada. Ha biz de. Geçen ilk isim kim olabilirdi? Vallahi biz üçümüz iyiydik. Erdal, Oktay, ben. Bugün biz bayağı iyiydik ama araya Zara girmeyeydi, iyiydi yani. Evet, Burak Bey siz kaç yaşına girdiniz bu arada? Ben üstüne afiyet 27 oldum. 27'nin bir esprisi var mı? 27, 24 Şubat yok abi ya. Hiçbir yok. 20... Keşke 3 sene önce bak. Seneye olabilir. Ne olacak o zaman? 28 Şubat'ta 28. 28'de 27 olabilir. 24 ama Şubat işte bugün. Sonra 30 yaşa geldi, o biraz sıkıntılı. Evet. Olmaz. Evet. Ay, 24 yalnız, Şubat 27. Ay, maalesef ya Burak Bey, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani espri bulamadık. Sadece size prins çalabiliriz istiyorsanız. O da bir espri olur o size. O da yani öyle yapalım isterseniz. Kabul ederseniz. Memnuniyetle. Tamam. Mutlu yıllar efendim size de. Teşekkürler. Hadi, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. O zaman İsterseniz size bir at gönderelim mi? Abi, bir at da ben alabilirim. Bir at tabii, buyurun. Neli ama, ama bir şey söylemeniz lazım. Bir şey söylemem lazım. 30 yaklaşıyor mu desem, ne desem? 30'a merdiven dayadık diyeyim. Bir dakika 30 yaklaşmıyor. Araba hararet yaptı. Bir dakika. Hararetli araba. Ben o atları bırakmam. Yalnız... Ezin iyice ezin. Arabanın içinde. Ha, vur. E işte oh. Ha. İyice. Ha. Oh. Yalnız. Hak edilen atlardan daha güzel bir şey var mı ya? Hak ediş. Hak edişlerimizi aldık mı? Fahir Bey. Ama siz arsızlık ediyorsunuz. Oktay'cık bir de sen al. Sen neli alırsın? Ben aldım. İki porsiyon aldım ben. Sana bir Arap göndereyim. Yeni gelen bir Arap'ımız var. Çok güzel. Evet. Sevgili dinleyiciler, atlarımızı da aldığımıza göre. Yorduk. İyi koşturduk bu sabah. Hakikaten. Çünkü koşmayınca şişiyorlar. Hareket edilmeyince şişiyorlar. Hemen fark etti bak. Ne kadar güzel. O zaman şöyle yapalım Oktay'cığım. Bulduk güzel bir şarkımızı. Şarkımızı bulamadık. Ben onu şey yapamadım. Neden yapamadım? Benden kaynaklı. Hayır, staja girecek kız ya. Kız staja girecek. Bir saniye, o zaman kız staja girecek diyorsunuz. Beni de mağdur girenler. Ediyorsunuz. Staja girenler. Ah biz şu staja girenler. Ne oldu acaba dün? Bir de benim aklımda da o var ya. Neydi bizim parçanın adı neydi Oktay? Müzikoloji dedi. Müzikoloji. O var ya, herhalde o. Oktay, ama bir yandan parça bakıp bir yandan ben seni atlayamam ki. Bir parça bakar mısın bana? Fırsat diyorum. Ve durmuyorum fark ettiyse. Size bir müzikoloji verelim sevgili dinleyicimize. Müzikoloji. İstersen ilk başta başka bir güzel güzide şarkıyı seslendir, ondan sonra. Süpersiniz Fahir Bey. Funky. Heard about the party now, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Gaga Leon. 8.50 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar'da bir saati daha nihayetlendirirken en önemli haberleriyle Oktay Demirci sizlere ne, itiraf mı? İftira. Ha, iftira, özür diliyorum. İftira atacak dersen çok güzel olur Fahir. Her şey yerine oturur. Yine yırttın Fahir ya. Neyi? Neyden? Vallahi yine yırttın. Ben tam yani yine sınırdan şu şeyin içindeyim. Neyi? Sen yine yırttın. 75-90 doğumlu arası. Daha doğrusu, evet ya. 75-90 arasında doğumlu. Çok güleceğim size ya. Ege ile siz aşı olacaksınız. Aşılanabilir diye açıklama var. Dün Sağlık Bakanı yapmıştı o açıklamayı. 1975-1990 arasında doğanlar. Kızamık salgını ile ilgili. Daha doğrusu şu anda kızamık salgını yok ama oluşmaması için gerekli tedbirleri almak zorundayız. Beraber mi bot bağladık aslanım? Böyle gezeceğim ben etrafınızda. Bakan tarihi verince tabii kimse de şey yapamadı. Ya 75'leri almasak olmaz mı? Vallahi falan. Kusura bakmayın. Zamanında biz nasıl bedelli askerlik konusunda 73'e kadar diye böyle bir şey çıkmıştı. Böyle demek ki çok şey seneler ya, bu 73-74 seneleri. Kritik seneler. Hakikaten. Kıbrıs Barış Harekatı. Oktay. O dönemlere denk gelir. Evet. Hakikaten kritik seneler. 75-76 ben... Ya benimki tartışmaya açık değil. Ege'ninki tartışmaya açık. Yok canım, nesi tartışmaya 75 açık. Dahil mi falan. O 75'in bir yavan bir zaman kazanma şeyi var orada yani. Senin yok, doğru söylüyorsun. 75'in başı falan diye, hele Ege daha da şey yapabilir. 75 Şubat yani çok az bir şeyle 74 sayılmam mı? Ben zaten 74'lüymüştüm de öyle sonradan yazdırmışlar beni. Öyle bir şey var. Benim hiç tartışılacak bir tarafım yok. Paşa gidip... Aslanlar gibi kızamık aşısını olacaksın Oktay'cığım. Aşı olma durumum var. Kusura bakma. Biz zamanında olduk. Demek ki sizi iyi yapamamışlar. Kızamık aşısı ne zaman oluyordu? İlkokuldayken o. Yo, ben kızamık oldum zaten ya. Ne zaman yani? İlkokuldayken kızamık oldum. İlkokuldayken mi? Ya bizim zamanımızda böyle bu hastalıkları geçirmek bir şeydi ya. Ne bileyim, okuldan yırtmanın bir metodu olduğu için biz bir mutlu oluyorduk. Ben o gün gitmemiştim okula. Hangi o yüzden kızamık aşısı olmadım ben. Ya biz olduk da sonradan olduk herhalde. Ya da ben kızamık geçirdim zaten. Sonradan olanlar. Yani benim iyice tehlikeli ya. Benim hemen gidip aşı olmam lazım. Ben çünkü biliyorsun bir de aşının hastasıyım. Aşıya. Grip aşısı olduğum zaman da uzun uzun bundan bahsedebiliyorum ya. Mesela kızamık aşısı. Bu kızamık beni heyecanlandırdı. Biraz iri bir şey diyorlar. Hadi ya. Hmm. Aa, hiç görmedim valla. Neyi? Kızamık aşısını. Kızamık aşısının nasıl yapıldığını, ne olduğunu. Çünkü iğnesi farklı oluyor. Doğru söylüyorsun. Valla ne diyeyim, 75-90 doğumlular düşünsün. Biz rahat bir şey olarak, nesil olarak huzur içerisinde kızamığımızı da olduk. Su çiçeğimizi de olduk. Hatta kızıl da oldum galiba. Kızıl diye bir hastalık var değil mi? Var. Kızıl, kızamık, su çiçeği. Evet doğru. Bu üçlemeyi ben geçirdim, hatırlıyorum. Ben de var diyorum, biliyorum da şu aralar ilkokullarda... daha doğrusu ilk öğretimde ilkokul diye bir şey yok artık. Kızıyorlar çünkü ilkokul deyince. İlk öğretim sınıflarında var mı aşı? Vardır herhalde canım, niye olmasın? Herhaldeli konuşma. Vardır falan. Vardır muhakkak vardır. Yani mesela ne, işte. Canım başka bir yerden girip salgın olmaması için bir şekilde aşı. Ben hiç duymadım da. Hakan Burak hiç bana bahsetmedi. Bugün aşı Oktay oldu falan. Bizim zamanımızda bahsediyordu böyle şeylerden. Hatta Hakan Burak en doğrusunu yapıyormuş. Hiç bahsetmeye bile gerek yok. Hayır, tatil olur çünkü o gün ya. Ya yok, öğleden sonra gün, falan filan. İkinci derste aşı olunur, ondan sonra tatil olunur diye biliyorum. Herkes tatlı bir ateş yapar. Ertesi gün. Ateş. Belki aşı teknolojisi de gelişmiştir. Bilemiyoruz ki Oktay. Bir 30 sene önceki aşı teknolojisiyle şimdiki bir mi? Ne kadar nasıl? Tabii doğru yani. Bir değil ama mikrop yoksa şey aynı, virüs şey aynı sonuç olarak. Değişmiştir bir şeyler vardır yani. Zaten yurt dışı kaynaklı virüs ya. Demiş. Evet, bakan dün. Sanki ben getirdim. Yurt dışı ben kaynaklı. Öyle alınıyorum. Zan altında bırakıldın abi. Hakikaten sen. Bulgaristan'da gelirken orada da bir sürü biliyorsunuz hastalık vardı. Ben geldikten sonra da bir patlama yaşandı şimdi. Ben de hiçbir şey girer girmez millet vatan toprağını öper. Ben ellerimi yıkadım ya. Hiçbir yere dokunmayayım çocuklar lütfen diye. Yani o kadar dikkat ediyorum, özen gösteriyorum. Gene olmayınca olmuyor demek ki. Ama güzel, çok güzel oldu hakikaten Fahir. Sen olması gerekeni yaptın. Geldikten sonra da ben bu şeyi merak ediyorum. Yani ilk öğretimde aşı var mı yok mu? Onu yani tekrar ilkokula mı gitmemiz lazım ya? Gerek yok, giden dinleyicilerimiz vardır. Daha doğrusu giden dinleyicilerimiz, ebeveynleri vardır. Bizim o yaşlarda dinleyicimiz yok, farkında mısın? Var canım. Yok abi. Var abi. Yok. Abili konuşturma beni Oktay'cığım, var sesimi incelttirme. Bak mesela kreş şeyinde var. Kreşe giden dinleyicilerimiz var. Tamam mı? Genç kardeşlerimiz. Evet, ilk öğretime giden bir dinleyicimiz attığımızda. Günaydın. Günaydın. Alo. Alo, günaydın hanımefendi. Günaydın, ben Nuray. Giden dinleyicilerimiz var. Evet. Var mı? Evet. Biraz önce onları okula bıraktım. Biraz i̇şte, geç kalmışlardı. İşte tam da bundan bahsediyorum. Tam en heyecanlı yerinde çocuk okula gidiyor. Ya evet, hakikaten ya, siz anlatıyor musunuz sonra bari? Neyi? Kalan programı mı? 9'dan sonrasını anlatmıyorum. Valla program içinde kalan tarafı diye bir şeyi. İlk kez kalan tarafına. Çocuk annesi de geliyor koşa koşa. Genellikle geç kaldıkları zaman sonuna kadar dinliyorlar aslında. Nuray Hanım. Efendim? Şey yapıyor musunuz? Sizin çocuklarınız mı götürdüğünüz çocuklar, yoksa kendi bir çocuklarım. Kamu hizmeti olarak servisçilik mi yapıyorsunuz? İki çocuğum var. Aman Allah bağışlasın. Amin. Ne kadar güzel. İnşallah. Servisi kaçırdıkları zaman mecburen yetiştirmeye çalışıyorum. Arada sırada sürekli götürüp getirmiyorum açıkçası. Serviste de bizi dinliyorlar mıymış? Önemli olan o. Çünkü arabada hani siz açıyorsunuzdur belki. Yok. Radyoda. Serviste Türkçe müzik dinlediklerini fark ediyorum. Çünkü hani biz hiçbirini bilmememize rağmen onlar tamamını biliyorlar. Neyin tamamını biliyorlar? Türkçe müzik, yani böyle hoppala zıppala heyo Tarkan Markan falan dinliyorlar. Hoppala zıppala falan fıstık derken diyorsunuz. Peki mesela radyo... Siz ne dinliyorsunuz evde? Evet. Onu merak ettim Nuray Hanım. Efendim? Siz ne dinliyorsunuz evde? Caz falan demeyin sakın. Ya evde hiçbir şey dinleyemiyorum. Sebebi şu, zannediyorum apartmanda üst düzey birisi var. Telefonla dinlenmesin diye herhalde bir engelleyici mi koymuşlar nedir? Radyo hayatımız yok evde. Nuray Hanım, CD, MIDI falan gibi şeyler var. Onlar da çok pahalı oluyor. Onları da toplatmış o üst düzey kişi. Tamam, neler dinliyorum? Yerli dinliyorum. Tolga Çandır'ı çok severek dinliyoruz çocuklarla. Evet. Gypsy Kings dinliyor musunuz? Efendim? Gypsy Kings dinliyor musunuz? Yok, dinlemiyorum. Çok ciddi şekilde Duman dinliyoruz çocuklarla. Başka da çok fazla bir şey dinlemiyoruz. Siz de Türkçe dinliyor musunuz Nuray Hanım? Evet. Efendim? Siz de Türkçe dinliyor musunuz? Evde mi? Evet, ama yeni çıkan şarkılar mı kastettiğiniz Türkçe diye? Yok, hiç benim olmuyor hakikaten. Anladım. Peki, Nuray Hanım. Ben ne için aradım aslında? Aşı için aradınız. Herhalde. herhalde siz kaynattınız ama söyleyeceğim. Birinci sınıfta aşı oluyorlar. Devlet yapıyor, ücretsiz. Ne aşısı o? Karma. Difteri, tetanoz, boğulmaca. BCG ve verem, yok verem yapıyor mu? Kızamık yapıyor bir de. Birinci sınıfta. Hepsini birinci sınıfta mı yapıyor? Çocuk evet, okula gittiğine pişman evet. oluyor yani. Böyle bu kadar aşı. O kadar travma yaşıyordur. Palyo yapıyor. Ağızdan damlatıyorlar. Palyo mu? Ağızdan damlatıyorlar. Tam açılımını bilmiyorum. Ağızdan damlatılan bir aşı var. Bunları yapıyorlar ve tatil matil olmuyor. Gidiyorlar. Öyle yapıyorlar. Akşamüstü geliyorlar. Ateş mateş hiçbir şey olmuyor. İşte ondan bilmiyoruz biz. Niye tatil olmuyor ya? Aşının en güzel tarafı o günün tatil ve cuma olmasıdır. Evet ama bir de şöyle bir durum var. Artık isteyen veliler yaptırabiliyor. İstemeyenler kendi doktorlarına yaptırıyorlar. Zorunlu değil bizim zamanımızda. Ama yaptırmak gibi. Zorunlu değil mi? Yani hayır, bir şekilde okulda öyle. Okulda yaptırmak zorunlu değil. Hayır, okulda yaptırmak zorunlu değil ama o aşıyı olmak zorunlu. Valla aslında artık onlar da çok zorunlu değil. Onlar da zorunlu değil diyorsunuz. Sonra salgın malgın çıktı diye ola. Acaba hangisi doğru? Onu tartışmak için bir tıp doktoru ararsa. Bir de ona bir şey yapalım. Evet, biz böyle bir programın özelliği de bu. Artık siz kalan tarafını. Melek yavrumuzun adı neydi? Efendim? Melek yavrunuzun adı neydi? Yavrularınızın. Uğur ve Buket. Uğur ve Buket. Artık Uğur ve Buket'i o şekilde anlatırsın. Uğur mu büyük, Buket mi? Uğur büyük. Onu da çünkü bilelim, bir dahaki sefer kaldığımız yerden devam ederiz. Programın kalan tarafı için size veda ediyoruz Nuray Hanım. Kalan tarafını ben de dinleyemeyeceğim, artık eve dönüyorum. Artık kalan tarafını. Sağ olsun, olsun. Evet. Biz, ayrıca anlatırız. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Ben de sağ olun. Yani programa da artık yemek muamelesi yapıldı ya. Kalan tarafı. Kalan taraf. Kalan taraf. Kalan taraf. Kalan tar. Kaltar. Ben bitir diye susuyorum Fahir. Yani çünkü söylenebilecek pek çok hece var onlarla ilgili. En son kaltarda kalmıştık. Kaltara atlar. Allah'tan saatin sonuna geliyoruz Oktay. Yani Allah'tan saatin sonuna geliyoruz. Önümüzdeki saatte de o zaman tekrar... toplayacağız bir atları bir toplayalım. Atları bir toplayalım. Atlar bir toplansın. Çünkü neyin ne zaman ne olacak belli değil. Toplanmamış attan korkacaksın. Akideş diye şey bir şey var yani. Onu şey yapmak lazım. Hala bak atları toplayalım diyorum Fahir. Fırsat veriyorum. Hala şey yapıyorsun ben yani. De krizi fırsata çeviriyorum ya. Krizi fırsata çeviriyorum ya. Evet. Biraz da spor diyeceğiz önümüzdeki saat. Evet, önümüzdeki saat spor diyeceğiz. Biraz da hatta biraz cinsellik konuşacağız. Madem öyle arkadaşlarımız okullara gitti. Rahat rahat cinsellik konuşabileceğimiz yepyeni bir saate merhaba demeye hazır mısınız? Oldu saatimiz. Yeni saatin başından herkese bir kez daha günaydın diyelim. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hal yasası. Hal yasası mı? Yeni hal yasasından mı? Yeni oley! Hal... Yeni hal yasası oba! Yeni hal ama nasıl hal? Ay olağanüstü hal değil mi? Demeyeceğim. Ne? Bayağı hal yasası. Başka yeni hal yasası. Ama... Sağlık Bakanlığı'nın geçen yıl yasalaştırdığı hal yasası... yönetmelik tamamlandı. Bu pazar yerleri yönetmeliği diye bilinir. Evet. Ne oldu bu, bizim kaç tezgah var oldu Oktay şimdi? Bu yasadan sonra mı? Bir şey pazarında var bizim. Ayrancı pazarında var. Evet. Ayrancı organik pazarda. Ayrancı pazarında iki bacak bizim. Evet. Tezgahın iki bacağı. Öyle çünkü pazarcılar da öyledir. Tabii. Ortak bir de hostesler de öyledir. Nasıl? Mesela bugün üç bacak yaptım. Ha, indiği havaalanı olarak. Hayır canım. Ne olarak? Mesela gitti geldi gitti. Üç bacak. Gitti geldi iki bacak. He. Sadece gitti. Sen gitmeli gelmeli bir şey diyorsun. Gitmeli gelmeli sadece kalmalı oldu mesela. O zaman ne oldu? Bir bacak. Tek bacak oldu. Tek bir bacak denmez. Tek bacak denir. Hı. Teşekkürler hiç lütfen. Hiç hostes. Have you ever hostes? No thank no. you. Ama pazarcılıkta böyle bir şey var. Hal yasasını... Ya bir şey söyleyeyim. Aynı cümle içerisinde hostesle pazarcının geçtiği herhangi bir başka bir cümle kuruldu mu dünya üzerinde? Var. Bir saniye bakayım. Evet. Var bir, ben de şu anda kayıtlarıma bakıyorum. 2-3 cümle dünya tarihinde ama. Yani bayağı bir eskilere gidersek. Acaba anlamsız cümleler mi kuruyoruz? Öyle geldi sanki bana. Hosteslerle pazarcıları buluşturarak mı? Yani. Olur mu artık? Mesel veriyoruz ama mesel de yani. Ya çok fazla ortak yönleri var. Yani birbirinden alakasız gibi görünüyor ama artık çok farklı fazla. Farklı meslek grupları. Ya aynısı aslında da. Çok fazla. Yani mesela hostes deyince, hostes deyince böyle bir şey geliyor ya. Üniforma tipi bir şey geliyor ya. Böyle üniforma. Tek tip giyinme. İşte böyle bir hostes halbuki kıyafeti geliyor. Halbuki serbest bırakılsa mesela cuma günleri hosteslere de serbest kıyafet olsa. Kot da gelen hostes olur o zaman. Vay. Uçağa kotla biner. Kot. Ondan sonra buna. Değil mi? Rahat olsun, kot olsun, bir şey olsun. Sweatshirt olsun, bir şey olsun. Ulan, sweatshirt mü? Sweatshirt. Sweatshirt. Hmm. Civil shirt. Çok teşekkür ederim. Yani... Pardon. Civil shirt diye bir şey duydum az önce konuşmalar esnasında da. Onu kim söyledi onu da bildiğim. Civil shirt dediniz değil mi beyefendi? Yok ya, öyle anlaşıldı herhalde. Hı-hı. Pazarda da artık pazarcılar da bu yeni yönetmelikle kılık kıyafet, el yüz temizliği artık birinci sırada. El ve hijyen temizliği. Önemli olan zorunluluk oluyor daha doğrusu. Kendilerine biraz hostesleri örnek alsınlar. Hakikaten pırıl pırıl. Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılamayacak. Yine bak hosteslere gidiyor burada. Hiç evet. Çevresini rahatsız eden bir hostes gördün mü sen hayatında? No. Bizim eski üst komşumuz vardı. Biraz rahatsız oluyorduk biz onunla. O da taşındı zaten. Ve o da hosteslik yapmıyordu evinde. Yani. Yani bir o vardı benim bildiğim. Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapamayacak. Yaz ve bahar ayları için mavi, kış ayları için siyah olmak üzere mevsim şartlarına uygun giyinecek bundan sonra pazarcılar. Ne demek ya? Renkle mevsim şartlarının ne alakası var ya? Hayır, tiril tiril yerini de veriyor. Hayır, yönetmeni. Niye mavi veriyorsun? Mavi var, mavi var. Şimdi bir çiğ mavi var, bir hı-hı. Ne bileyim. Şarküterici mavisini düşün. Şey mavisi var, orada ismini veremiyorum ama. Ne? Gece mavisi diye geçer. Çivit mavisi mi? Yok be, eskiden... bir portakal suyunu markasının rengiyle anılıyor. Ha evet tamam. İşte gece mavisi var. Sen şuna sinema kulübü mavisi desene. Ha sinema kulübü mavisi. Oh be diyemedim ya. Aa, yaz ve bahar aylarında öyle mavi giyecek. Olsun ya bir renkte oturtalım da. Ve ortaklığı. Hmm. Onun çeşit çeşit olacaktır zaten. Pazarcılar üniforma mı giyecek bundan sonra? Ya, üniforma değil. Şöyle baktığın zaman ama pazarda kim pazarcı belli olacak demiş. Tezgahın arkasındaki olabilir mi? Abi tezgahın arkasında pardon geçiyorlar. Pardon da tezgahın ondan ne tarafından sonra... baktığına göre değişir Oktay. Kap kap kap kap kap. Tezgahın arkasında geçiyorlar. Satıcı mı alıcı mı o pazarcının arkadaşı mı o belli değil. He. Ondan sonra ben sonra hiç... mozalakları doldurdu diyorsun. Onlar falan tamamen kalkıyor artık. Mozalak mefhumu kalkıyor mu pazarcının? Mozalak açılımı yok bundan sonra yok. Hileli satışa giriyor. Altları hep çirikleri dolduruyorlar. Olmuyor mu? Olmayacak bundan sonra. Etiketlerde tüketicileri yanıltacak ifadelere yer verilmeyecek. Hmm, nasıl mesela? 3'ü 5. Mesela. Evet, sadece fiyatlı değil öyle yalan yanlış bilgi yazan var o etiketlere ya. Organik diyen var ya. Organik ne diyorsun bakıyor. Satış birimi yazmadan rakam abi, yazan abi bunların var. Hepsi organik yani. Ondan sonra bakayım başka ne var. Aynı kap veya ambalaj içinde değişik kalitede ve daha az miktarda mal konulmayacak. Yani mesela işte o mozolak açılımı dedikleri şey bu. Hmm. Pazarcılıkta mozolak açılımı hayırlı uğurlu olsun. Geri dönüşümü olmayan poşet kullanılmayacak. Foşet diye geçer. Foşet yok mu artık? Evet. Geri dönüşümsüz foşet. Ha nasıl? Bez torba mı veriyor pazarcılık? Nasıl ya? Ya geri dönüşümlü olacak foşetler ya da bez kullanılacak. Anladım. Herkes bezini getirsin demiş pazarcı. Pazarın girişinde yazıyormuş. Ondan sonra kurallara uymayan pazarcılara yüksek miktarlarda para cezaları var. Belli suçları yıl içinde tekrarlayanlara da meslekten mi? Men. Men cezası. Meslekten men. Meslekten men ederim seni demiş. Efendim siz biz meslekten men. Hitap tarzıyla ilgili yalnız bir şey yok. Nasıl? Ablacım. Evet yani onu da bir standarda otursalarmış iyiymiş. Beyefendi. Çünkü her şeyi yani kıyafetine kadar her şeyi standarda oturtmaya beyefendi çalışılıyor. Beyefendi yani erkeklere. Beyefendi eğer yaşı kendinden küçükse küçük bey. Hatta. Hanımefendi. Hı. Kadınlara kullanılacak. Yaşı kendinden küçükse küçük hanım. Bu kadar. Doğru. Doğru. Hatta bence birer şey verirsin. Kaset. Nasıl söyleneceği de orada söylensin. Küçük yani vurgusu hanımlar, da önemli. Küçük beyler. Vurgusu da önemli. Mesela hanımefendiye ya da beyefendiye şöyle denmesi lazım. Beyefendi, beyefendi diye söylenmesi lazım bence. Tabii ki. Hanımefendiye mesela daha sakin. Hanımefendi hoş geldiniz. Biraz söylesene Oktay. Ne oldu Fahir? Ne bileyim böyle bir etkilenme oldu bende. Yani ruhumda bir titremeye şey verdi. Bundan sonra pazar gönül rahatlığıyla pazara gidebiliyoruz. Nasıl bundan önce gidiyorduk? Oldu. Nasıl bundan önce gönül rahatlığıyla gidiyorduk? O bundan sonra iyi da oldu. Gidebiliriz. İyi. Benim çıkardığım sonuç bu. Güzel. O zaman ben biraz da cinsellik demek istiyorum. Hayda. Sen madem pazar konusunu açtın, pazarda vazgeçilmezler. Bütün kardeşlerimiz okula gitti mi? Evet. Hepsi okula gitmiştir tahmin ediyorum. Yani umarım gitmişlerdir. Sonra ebeveynler bir uyarıya kızdım. Gerek var mı? Yani bizi dinleyen ebeveynlere söyleyelim mi? Radyolarını kapatsınlar. Evet. Ebeveynler de radyolarını kapatsınlar. Programın kalan kısmını podcast üstünden dinleyebilirler. Hayır, yanında melek yavruları olan ebeveynler açıklayamayacakları noktalara giderse program bu sefer zor durumda kalmasınlar. Kimse falan. Mağdur olmaz, kimse zor durumda kalmaz. Şimdi Oktay'cığım. Efendimiz. Yemek yiyorsun. İyi, güzel. Yemek yiyorum. İyi yemek evde yiyorsun. Peki evde yemek yerken yanına bir şey yapılır mı yani sizde böyle? Tabii. Hani ne yapılır? Muhakkak cacık. Ne yersek yiyelimce mesela baklava. Cacık. Hayır, ne olduğuna bakacağım yemeği. Salata ne tercih ediyorsunuz? Salata çoban. Akdeniz olabiliyor bazen. Akdeniz olabiliyor. Genelde diyorsun. Bu ikisi. Marul seviyor musunuz marul? Marul olmazsa olmazdır. Yağlı marul böyle. Yağlı marul mu? Çin marulu. Yağlık. Marul evet. Marul. Onu ayrı bir köşemizde ele alacağız Oktay'cığım. Kafalar köşesinde yağlı kafa var. Marullar köşesinde yağlı marullar. Evet. Ama Oktay. Sevgili dinleyiciler yani çok güzel bir konuya doğru gidiyorduk ama. Ama tam öyle demedim yani. İlk defa acıttı ya. Ben çok şiddetli geldiler. Hayır. Yarım saattir ben onları iyice bak, bir dinlendirdim. Kolum ne oldu ya? Her sabah seni hatırlayacağım. Resmen nal izi çıkmış. Ben galiba ne yaptıracağımı buldum. Nalıncı keseri mi? Yok ya. Ne? Dövme. Dün biliyorsunuz. Dövmeyi mi buldun, yaptıracağım mı buldum diye. Ankara'mızın güzide dövmecisi Cemal'e yaptıracağımız dövmeyi bulduk. Çünkü ne buldun? Yine karşılaştım onunla. Böyle geldi yanıma. Usul usul yaklaştı. Seni dövmemi ister misin dedi. Efendim dedim böyle biraz. Bu muydu Fahir? Kapattırsaydın keşke radyoyu. Yani ebeveyni ve... Ya yok canım öyle değil. Yani dövme acaba... At dövmesi yaptırmak acaba... veya nal dövmesi. Sırtıma böyle nal izleri. Nal izleri üzerinden atların geçtiğini vurgulayan bir şeydi. At sanki daha güzel gibi Fahir. Yani at dövmesi olan arkadaşımız var ortak bizim. Hı hı. Ama birebir at ölçülerinde. İstersen onunla konuşma. At dövmesi olan arkadaşınız kim ha? Bizim ortak, sen de tanıyorsun. Senin de arkadaşın, benim de arkadaşım. At dövmesi mi var? Evet, at dövmesi var. Hadi çok ya. Güzel duruyor hakikaten. Sen bir bak ona. Ona göre ben söyleyeyim. Cemal'cim şey diyeyim. Bana at veya nal. Ona tam karar veremedim. Bu mu? İstersen. Ama bir güzel bir fikir soralım. Gibi geldi. Ben çünkü güzel, bu ara güzel. Bakıyorum. Yani bu ara kendimle ilgili bir ne değişik. Ne tip bir at düşünüyorsun? Kanatlı. Veya boynuzlu. Bilemeyeceğim. İkisi birden de olabilir. Neyse. Marul maalesef. Ya at konusunda bir iki soracağım soru var. Tabii. Yani mesela midilli tipi bir şey mi? Midilli ondan biraz sonra böyle şey bir ya. Daha büyük İngiliz atı, yarış atı tipi bir şey mi yoksa yok, böyle bir... Yok Arap. Arap. Biz Arap atını düşünüyoruz. Arap atı daha kalın bir at istiyorsun. Yani kalın değil. Kalın derken yani böyle bodybuilding yapmış gibi düşün. Yok, Arap atı öyle değildir ki. Bilakis Arap atı zariftir. Zarif midir? Tabii benim gibi zarif bilekleri vardır ama kaslıdır. Aynı ben. Aynı ben. O zaman sen kemikli. Arap atı yaptır Fahir. Arap atı yaptır. Aynı sen. Çünkü yani vücudunla da bütünleşir. Tabii vücudumla da barışık hale gelmiş. Bu Fahir değil mi falan filan diye. Bak böyle şey nereye olarak. Yaptırayım bilemedim ama. Arkaya. Arkaya sırt derken nahiyesi. Sırt nahiyesi tabii, değil tabii. Mi? Acaba yatık mı? Yani landscape mi yapsa? Yatık yap. Landscape yaptır evet. Çünkü sen uçarak gidiyorsun ya. Öyle daha güzel görünür. Ama öyle güzel ama şeye dikkat et. Mesela sen sağ tarafında hep uçarsın. Aman ters yapmasınlar. Ama çok yani... güzel. Yatık dövme yapılır. Yatık dövme. Güzelmiş ya, yatık dönerden sonra. Neden yaptırdınız böyle? Valla deniz yatağında sıkıntı olmasın diye. Denizdeyken ki haliniz mi? Evet. Hay Allah. Ay, hay Allah. Yatık dövme. Onu artık şey yapacağım ya. Bilemedim. Döver mi adam beni, kızar mı diye şey yapıyorum. Yatık için mi? Ben yatık dövme yaptıracağım desem Cemal. Ya bir senin şey sırtında yeterli alan vardır Fahir. Arap atı gibi olduğun sırtında için. Sırtında yeterli alan var Oktay. Dövmeye açılmış alanlar var. Ya da yıktırırsın şu tarafı. Oktay zor tutuyorum kendimi ya, yemin ediyorum zor tutuyorum. Ya lütfen ya, benim de böyle at sonra program dıgıdık dıgıdık ya. Ne bu dıgıdık dıgıdık Oktay ya? Vallahi lütfen ya, marul diyorum iki saattir, bir cinselliğe girdik. Buyurun ya. Cinsellik dediniz, salata dediniz, birleştirelim. Ne alakası mi? Var salata? Zaten ya. Cinsellik dediğin şey iki birbirine alakasız şeyi birleştirmektir. Mesela. Yani bir yaratıcılık bir de cinsellik, bu iki şekilde tanımlı. Salatayla şey ne alaka? Ne alaka yani? Evet buyurun. Marul. Marul. Yağlı marul falan diye şey yapmayın. Bu marulun çok önemli yan etkileri var. Marul resmen, çok özür dilerim, resmen cinselliği öldürüyor. Yoğuşma diye bir hadi şey canım. Yok. Tabii. Sindirim ve sinir sistemine pek çok faydası olduğu bilinen marulun ki böyle okunuyor. Hı-hı. Marul yazılır, marul okunur. Marul'un olumsuz bazı yönlerini ortaya çıkardı Amerika'da yapılan araştırma. Araştırmaya göre marul aşırı tüketildiği takdirde nasıl bir insan aşırı marul tüketimi olabilir ya? Öyle deme, çok marul yiyen var. Günde sabah kalk 3 yemek yiyorum. Üstüne ara öğün olarak iceberg. Iceberg diyebiliyoruz değil mi? Tabii diyebiliriz. Ha. Ondan sonra neyse çok tüketildiği Titanic takdirde mağdurları bizi dinlemiyorsa rahat rahat diyebiliriz. Göz kararması ve kısa süreli görüş kaybına yol açıyor. Hadi bunu bir kenara koy. Kısa süreli görüş kaybına mı? Hı-hı. Aşırı tüketilmesi mi? Gözünü karartıyor demek yani. Demek ki hiç aşırı tüketmemişim ben. Hiç ben bunlardan bir tanesi bir şey olmadı mı? Aşırı tüketim dediği herhalde bir oturuşta bir göbek marul herhalde. Bir oturuşta 4 göbek marul diyorum diyen adam var mı ya? Öyle adam var mı? Bir oturuş. Ben marulu affetmem. Bir oturuşta 2-3 göbek yerim. Arkadaş acımayacaksın. Onun ötesinde aşırı tüketilen marul cinsel gücün azalmasına, neredeyse yok olmasına, cinsel isteksizliğe, yani isteksizlik derken cinsel tiksintiye yol açıyor. Hayattan tiksintiye yol açıyor. Resmen da cinsel olarak tiksindim. Resmen tiksindim yani. O kadar çok marul yersen zaten hayattaki evet, herhangi bir şeyden de tiksinebilirsin. Arkadaş marul ya sonuçta ne olabilir ki? Sası. Hani güzel tabii sosunu, mosunu, yağını, limonunu, yeri gelir sarımsaklı yoğurdunu falanını filanını yaparsın ama onu da çok tüketmemek lazım. Yalnız ilk defa... Yalnız ben geçtiğimiz 2-3 hafta boyunca acayip marul tükettim. Onu da söyleyeyim. Onu da bize söyleme istersen. Yani bu bir haberi şey olur kes mu diye de ben şey yapıyorum yani, endişeye gark oldum şimdi. Şimdi şöyle yap Fahir, hiç gark olma. Bu haberi doktora kes, tam ya çevresinden böyle bir küçük şey cüzdanına koy. Onu istediğin zaman birine verirsin. Baktıkça hatırlarsın. Sen kıp kıp kıp yaparsın verirken de. Hı-hı. Yalnız marulla ilgili, yeşillikle ilgili ilk defa böyle bir olumsuz bir haber, bir haber çıktı. Yani iyi yıkanmamış yeşillik falan duydum da. Demek ki marulun lezzeti artıyor. Çünkü bir şeyin lezzetli olmasıyla hakkında çıkan haberler Oktay'cığım, tam ters. Tam bilakis şey yapacaksın. Marulun tadı kaçtı. Bu manşetler bu. Marulun tadı kaçtı konulu haberimize de burada son verelim istiyorum. Doğru. Ne kadar çok resmen marul o kadar az yoğuşma. Yoğuşma. Ne kadar doğru az marul o kadar bol yoğuşma. Yoğuşma. Ama tabii ne kadar az marul o kadar az vitamini, minerali vardır herhalde. Başka bir şeyden alacaksın demek. Onu başka şeyden alacak. Her şeyi de marula yüklememek lazım. Bir o de da hemen, bir gariban yani. Hemen de karar vermemek lazım. Bu gazetelerde yarın bir gün marul en güzel yoğuşma aletiymiş diye haber çıkabilir. Göbeğini yiyecekmişsin sadece. Göbeğini diye şey sadece olmuş. Çünkü böyle gördük yani yumurtada bilmem ne de olan şeyleri. Ama resmen sağlık köşesi yaptık. O zaman ben de sağlık köşesiyle devam edeceğim ama az sonra. Az sonra derken? Çok önemli bir haber vereceğim sağlıkla ilgili. Aa, ve o, bu şey gibi değil, tartışmaya açık bir şey değil yani. O bakacağız. Şey diyorsun, peki. Evet. Programımızın kalan kısmı devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.31 oldu saatimiz. Tabii ki biz hiçbir şeyin peşini bırakmıyoruz. Bir laf attıysak ortaya arkasından gitmesini de bileceğin. Şu anda attığımızda çok değerli bir isim Cem Atalay var. Cem günaydın. Günaydın. Hayırdır, sesler biraz neşeli geliyor. Abi biraz değil, çok neşeliyim. Çok neşesin. O kadar olabilir ancak. Bir hatırlatalım Cem'in hikayesini ilk başta. Evet, dün dinlemeyenler için Cem bir halt etmişti. İstersen kendin özet geç ya da biz özet geçelim. Nasıl istersen. Siz özetleyin, siz daha zevkli anlatıyorsunuz. Daha zevkli anlatırız canım. Biz dedikodunun, evet, gıybetin hastasıyız yani. Bunu söylemenin bir daha söylemeye gerek yok. Evet. Nasıl? Zevklendi Cem de, zevklendi hakikaten. Şimdi Cem bir halt etmişti. Çok değerli kız arkadaşı, sevgilisi Başak'a karşı. Ve dün bizi aradı. Ne halt ettiğini de söylememişti. Söylemedi ama çok ama büyük bir halt olduğunu söylemişti. Hatta şöyle dedi. Ben olsam kendimi affetmem falan gibi laflar etti. Ama köpekler gibi pişmanım dedi. Bizi de alet etti. Biz de çocuğa sahip çıktık. Bu dedik, bu çocuk sahipsiz değil dedik. Başak'la dedik ki kızım yani sonuçta yarın öbür gün bir başka adam sanki çok... Cem bir kere pırlanta gibi içi temiz. Ve şöyle bir şey söylemişti. Çok güzel bir şey, garanti söz. Ne demiştin sen Cem? Çok güzel bir şey kullanmıştın dün. Ben sevgimin kalitesine inanıyorum. Ha, sevgimin kalitesi. Evet, sevgide bile kaliteyi destekleyen program. Tüketimi değil, dikkat ederseniz. Kaliteyi desteklemeye devam ediyoruz. Cem dün bir araya geldi Başak'la. Neler oldu? Ondan sonrasını sevgili Cem'den öğrenelim. Bir araya geldik. sizin verdiğiniz konsere, bilet verdiğiniz konsere gittik. Biz onu zaten sadece Başak Hanım'a verdik. Siz nasıl girdiniz onu merak ediyorum. Va iki kişilikmiş bilmiyorum, ben de şaşırdım zaten. Ben çıkarttım paramı ödemek için hazırlandım. Hayır beyefendi, Oktay Bey özellikle telefon açtı, iki kişilik olsun dedi davetiniz dedi. Resmen son altında kaldım ya, özellikle bir kişi diye şey yapmıştık, neyse. Hadi bakalım, iyi tamam. Peki. Yani bu arada ben İF'in işletme müdürü Selim Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Peki. Biz de çok teşekkür ederiz. Konsere geçtik. Konserde ünlünün solisti Tayfun bizi sahneye davet etti. Hadi canım. Tabii canım. Hadi canım, tabii canım. Siz onun o konuda bana yardımcı oldunuz. Ondan sonra ben de Selim'den yardım istedim bu konuda. Evet. Yani zaten Başak da ünlüyü de çok seviyordu. Çıktık sahneye. Sahnede evlenme teklif ettim. Yüzlerce insanın arasında. Herkes alkışladı. Başak kocaman bir evet diye bağırdı. Yüzüğümüzü taktık, şampanyamız patladı. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Vallahi. Daha ne olsun? Yani hakikaten hiç ben bu kadar beklemiyordum ya. Bayağı olay büyümüş yani. Olay büyümüş. Biz böyle bir şeyler olacağını bilseydik ünlü konseri değil, Cem'le Başak'ın evlilik törenleri diye davetiye verirdik herkese. Vallahi herkesin. Ya. Yani o da olacak. Yani evlilik törenimizde zaten sizin kanalınızda biz ilan edeceğiz herkese. O zaman bizim kanalımızı değil de herhalde bizi de şey yaparsın. Akrabalar gelmeyecek o zaman. Sırf davetliler. Radyo dinleyicileri olacak. Çünkü belli bir masraf Cem şimdi. Dinleyicileri davetli olacak. Ne zamana düşünüyorsunuz madem öyle? Ne zaman şimdi bir de bu işin şunu söyleyeyim sana. Sevgili Cem, böyle tamam çok güzel romantik bir şekilde, çok farklı bir şekilde evlilik teklifini yaptın. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Diğer dinleyicilerimiz de eminim ki tebrik ediyorlardı. Ama kızı ne zaman isteyeceksiniz? Esas mesele o. Şimdi bir iki gün bunun şeyiyle geçersiniz. Bunun esprisi iki gündür. Bir ay sonra şey gibi laflar duyarsın. Cem'cim tamam çok güzel. Sen evlilik teklifini yaptın. Yüzük almış mıydın bu arada? Aldım. Çıkardım dedi ya. Ha, tamam da yani böyle hani böyle gerçekten avans çekip aldın mı yani o derece? Yoksa Bolu'ya gidip mi aldın? Bolu'da da çünkü çakmaları var 1 liraya. Bolu o şeyde hemen Çelin'in yanında. Şimdi ondan mı gerçek yüzük mü diye sordu Fahir. Yani hani ya, bildiğin tek taş pırlantayı aldım diyorsun yani. Aldım. Ha, ben orada bir ciddiyet alayım da sanki orayı bir kapatmak istiyorsun o konuyu. Neyse. Peki ona da bir itirazımız peki, yok. Peki şeyi merak ediyorum ben. Ne zaman isteyecekler ben onu merak ediyorum. Ne zaman isteyecekler? Martin ilk haftasında. Martin hemen önümüzdeki hafta. Hı hı. Vallahi helal olsun Cem. Vallahi tebrik ediyorum seni. Senin ailen burada mı yaşıyor Cem? Efendim? Ailen burada mı senin? Ankara'da mı? Burada Ankara'dalar onlar da. Başak'ın ailesi de Ankara'da. Onlar da burada. Sen açtın mı peki ailene konuyu böyle böyle falan diye? Açtım. Konuyu da açtım. Hemen zaten haberi var. Başak'la tanışıyorlar mı bu arada aile? Müstakbel kayınvalidemin de haberi var. Ha, tanışıyorsunuz yani. Bir kere müstakbel kayınvalidenin adı nedir bundan sonra? Müştak anne. Anne. Müştak anne. Müştak anne. Müştak anne. Daha istenmeden önce müstakbel denmez. Evet. Müstakbelin de aday adayı. Aday adayı ama tabii sen onun için yok, aday adayısın. Yani o... Ben onlar için adayım aslında şu anda. Ama aday sen... değil. Aday adayı. tabi öyle düşünmek lazım. Peki şeyi merak ediyorum ben. Şimdi Başak'la buluştunuz. Başak şey dedi mi sana? Ya niye aradın sen radyoyu falan? Yani zaten buluşacaktık canım. Niye şey yaptı falan dedi mi? Yoksa böyle hakikaten neşeli bir şekilde. Canım iyi ki yapmışsın beni. Yani ikimiz de çok neşeliydik. Ha, hadi süper. Ya. Ay ne kadar vallahi mutlu olduk ya. Ay vallahi hakikaten yani, duygulandım, yaşlanıyorum biz nedir. Çok teşekkür ederim size. Ya biz demek? Sana yani, teşekkür ederiz ya. Böyle zaten görüşecektik ama sizin kanalınızda bu şekilde olması çok daha farklı boyutlara taşıdı olayı. Yani çok daha zevkli oldu. Vallahi o boyutlara taşıyan biri varsa sensin Cem. Cem yani, evet. Önemli olan bunu hissetmen ve tabii ki Başak. Ve yani, sevginin Başak kalitesi da. Bence. Yani evet. Önemli olan aslı olan burada Cem de değil. Cem'in sevgisinin kalitesinden bahsediyoruz. Da başka bir isim söyleyeceksin diye korktum. Cem değil de Yusuf esas adam falan diye. Evet. O çok kaliteli bir çocuktu. Çok kaliteli bir çocuk. Bir de bizim Ramazan var. Peki Cem o zaman tekrar ne denir? Hayırlı uğurlu olsun. Haberdar et yine bizi ara sıra. Tamam sürekli haberdar edeceğim. Tamam yani tamam. İsteme töre. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz her zaman. İyi günler. Hoşçakal. Başak'a da selam hoşçakal. Sevgili dinleyiciler tabii ki programımızda bu tür olaylar sıklıkla yaşanıyor. Yani bir dinleyicimizi daha... Dün yaşanmıştı, bugün niye yaşandı? Başka göz ettik ya. Biz artık şey gibi olduk. Ne derler? Kanaat önderi gibi olduk Oktay. Evlilik yanlış programı ya da. Evet, öyle de bir olduk yani. Böyle hani şeyin ileri gelenlerine gelirler ya. Köylerin mi? Aha, köyleri. Köylerin ileri gelenleri. Hatta ireli gelen diye git. Ya ne alakası var? Hani böyle biraz daha hatırı sayılır adamlar araya koyulur ya. Tamam işte canım. Yani öyle, öyle bir şey yani hakikaten. EK1 takımı dedikleri. Bakalım, önemli olan mutlu olmaları Fahir. Yani o da çok önemli. Mutluluktaki kaliteye yakalayabilecekler mi? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Ama işin içinde Cem, bir tarafında Cem, bir tarafında Başak varsa ben şunu söyleyeyim sana, tek geçerim. Oktay. Bel ağrısından bahsedeceğim ama yine bak üstüne, sevgiden bu bahsettikten üstüne, sonra bel ağrısı demek biraz şey yani. Yanlarım tutmuyor. Bellerim... Anam anam anam anam diye bahsedecek halimiz yok bundan. Siz de zaman zaman anam anam anam diyerek, Oktay ben tam yapamıyorum ama biraz sen yaparsan. Anam anam anam anam anam. Diyorsanız bu haberimizi kaçırmayın derim. Değil mi? De tamam. Dedim bile. Oktay ama tam gider. Duyulmadı tamam, gider ayak diye bir şey yok. Gider ayak diye bir şey yok. Cambridge Üniversitesi'ni biliyorsun. Bilmem mi? Cambridge Üniversitesi'nin bilim insanları boş durmuyor. Ne yapıyor? Yemiyor, içmiyor, boş durmuyorlar. Yemiyorlar, içmiyorlar, çalışıyorlar. Tabii öğlen yemekleri Cambridge yiyorlar. Cambridge Üniversitesi canım. Çalışıyor. Cambridge Üniversitesi'nin öğle yemekleri de çok güzeldir. Tabii canım. Bir gün Cambridge... gidelim yiyelim, misafir olalım. Öyle bir kafeteryası şey iyi çalışır. Çok güzeldir. Yani tabii dot çıkar ama mesela iki yemek seçmeli. Yani ikisi mükemmel sabit. Şey. İki tanesi seçmeli. Zaten bu Cambridge var. Üniversiteliler biraz onun da etkisi var yani. Çocuklar tır tır çalışıyor iyi, kafaları. İyi besleyendiği zaman yani tabii. Yani her şey nohutla bir şeyle gitmiyor. Yani mercimekle gitmiyor. Çorba sabit de hayır. Yani onu anlaşılmadıysa bir kere daha. Mesela tamam, iki çeşit çorba var işte. İki çeşit çorba. Hayır, çorba sabit canım. Çorbayla tatlı sabit oluyor da o ara yemekler 2-3 çeşit var. Ama birer anladım. Tane alabiliyorsun. Anladım. Tamam Oktay, anladım. Anladım, tamam anladım. Hayır, Cambridge Üniversitesi'ne de özendirmemiz lazım. Hayır, sonuçta üniversite yani. Sene başında zam yaptılar. Sene başında zam yaptılar. İlk insan türleri üzerine yaptıkları incelemelerden sonra anam anam anam diyen insanların bundan 4.4 milyon yıl önce de olduğunu ilk anam ortaya anam koymuşlar. Diyen insan 4.4 milyon yıl tabii, önce mi çıkmış? 4.5 milyon yıldır bel ağrısı çekiyor insanoğlu. Anam. Dikelirsen ayağa öyle olur tabii. Dikelirim mi? Yani o denmez mi? Dikelmek derken? Ayağı dikeldi. Dikeltirler. Ayağı öyle dikelince ne oldu? Dikeltirler ablam. Dikeltirilmiş oldu. Evet. Şimdi bambaşka o bir şey. O nasıl bir bel ağrısı olur o zaman? Onu anlayamadım. Niye? Zorladılar herhalde sen birden. Niye dikilirsen diye bir şey söyledim. Mağarada yatıyorsun. Güzel yatış pozisyondasın. Hoppa diye. Herhalde aniden şey oldu, ne bileyim o zaman. Mağara oldu. Bir de nemli hava. Tabi. O zamandan başlamış. Taş üstünde yatıyor. Bel ağrımasında nesi ağrısın yani? Uyumuz kalmışsın diye konuşma da o tarihlerde varmış. Mesela mağarada adam hiç uyuma niyetiyle değil ama çömelmiş mesela. Çömeşmiş. Her zaman yani. Dikelecek diye bir şey yok. Bazen de çömeşiyorlar. Çömeşir. Çömeştikten sonra böyle yana doğru kalkın. Bir 15 dakikaya gözü geçmiş. İçi geçmiş. İçi uyumuşsun. Geçmiş. Ondan sonra kalkmış. Uyumuz kalmışsın diye çıkmış. Öyle konuşarak çıkıyormuş mağaradan acaba... adam. Uyumuz kalmışsın diye. İlk bel kütletmesini kim yaptı? O da işte dışarıdaki adam. Gel ben seni bir kütleteyim. Nereden bilecek abi ilk şey kütletmenin yapayım. Şeyini diyorum. Ellerini ensede topla. Ne yapacaksın oğlum sen? Topla topla. Eskiden ağaçlara bastırılarak ilk masajın yapıldığını ben biliyorum. Hmm. İlk çiğnetmeyi kim yaptı onu da merak ediyorum ben. Oğlum bir ayıya çiğnetme diye bir şey var mı? Ayıya çiğnetirlermiş gibi bir şey var mı? Ya yani sırt ağrısı sempatik bir ayıya çiğnetile bilinir. Ya o zaman canım ayının bir özelliği olmuyor. Çünkü ayılık dediğin şeyin arasında sempatik diye bir şey var. Ayılık müessesesinden bahsedecek gibi konuşuyorsun Oktay. Efendim ayılık müessesesi tabii o kadar hafife alınca bir konu değil. Sempatik dediğin minyon mu senin? Aha, minyon ayı mı? Minyon. Minyon ayı. Minyon ayı. Yani o oradan çıkmış olabilir. Demek diyorsun 4.4 milyon. Tabii 4.5 yıl milyon yıl önce de bel ağrısı varmış. Bel ağrısı varmış. Nereden anlamışlar bunu? Ağrıyormuş abi, adamın yüzünden belli olmuş. Mağarada ya. Duvarlara yani... mı şey yapılmış böyle belini tutam anam anam. Çünkü yazı da yok o zaman. Çizmişlerdir. Beli ağrıyan adam. Böyle aniden dikelmeyecekti 4.4 milyon yıl önce. İnsan aniden dikelirse işte başına gelecekleri şey yapacak. Demek ki ters bir hareket yaptı. ters bir hareket yaptı. Hep mağaralarda, sağlıksız mağaralarda uyumaktan evet ya. Bence. Çünkü mağara nemli bak diyorum sana. Şey diye bağırdı. Lala koşun lan mamut ya. Ne lan mamut anam. Bak gördün mü? Olmuyor. Acaba o zaman ben şeyi de merak ediyorum. Bel ağrısına öd bağlayan olmuş mudur? Mamut ödü. Bel ağrısına bağlanmaz ya. Bel ağrısına kupa çeken olmuş. Ne? Ne ya, öd neye bağlanıyor Oktay? Öd şeye bağlanır. Topuk dikenine. Topuk dikenine sevgili dinleyiciler. Lütfen tekrar edelim. Bel ağrısına öd bağlamıyoruz. Topuk dikenine öd bağlıyoruz. Sen beli ağrıyan insan olarak ne işin var senin ödlerde mödlerde? Diyoruz. Benim bir ödcüm var Ramazan. Serseriler. Evet. Evet, serseriler derken artık... Birbirimize dediğimiz herhalde ortada. Evet. O yüzden rahat olalım yani. Bu insanoğlunun baş edemediği bir şey. Bel ağrısı. O çok zaman Oktay'cım sana thank you demekten başka bir şey gelmiyor. Ben de ne zaman bana thank you diyeceksin diye merak içerisinde sürdürüyordum. Evet sevgili dinciler, herkese thank you diyerek güzel bir şarkıyla devam edelim diyorum. Ne dersiniz? Güzelden kastım tam olarak bu değil ama bu da iyi. Şükretmesini bilmek lazım Oktay Hocam. Şükür konusunu yarın mı konuşacaktık? Yarın konuşacağız. Rıza konusu ne zamandı hocam? Haftaya Cuma. Başka? Eee 9.56 oldu saatimiz. Ne edeceğiz bilmiyorum. Gari diye mi bitireceğiz bugün programı? Ya falan? Öyle de bu kadar nezih program yaptık. Evet, bu kadar nezih, bu kadar duygusal, bir yandan romantik, bir yandan da sevginin kalitesini ön plana çıkaran, bir taraftan da zara bile olsanız yeri geldiğinde yanlış zamanda yanlış yerde bulunmamanız gerektiğini en güzel şekilde ifade eden vurguladık. Bir program oldu. Hepsini örneklerle açıkladık. Evet. Uzun uzun konuştuk. Kaş ektirme modasında vaktimiz kalmadı. Onu da artık yarın. Onu yarın kaş ektirme modası kaş diye bir şey. Kaş ek diye evet. Bir... Biz unutursak kaş ektiğin kapatıp biz hatırlarız. Neyi evet. Kapatın bilemiyoruz. Evet kaş ek yazıp kaşa göndersinler Oktay. 210-30-30. Bir yere göndersinler Oktay. Ha, o zaman radyo.com.tr Modern Sabahlar @radyo.com.tr'ye göndersinler. Ben mesela 26.44'e kaş ek yaz gönder. O da olabilir. Kısa ama göndermeyin sonra. Bence de. O zaman programın sonuna geldik Oktay. Yarın yine aynı saatte hep beraber olacağız. O zaman dek Avril Lavigne'le What the Hell Is Going On adlı bir şarkı var biliyorsun. Tam Avril Lavigne'ne de yakışır bir şey. Hakikaten çok güzel. Bir daha söylesene Fahir. What the Hell Is Going On. Ya şu senin İngilizcen var ya beni What? Baştan başa bazı konuları evet. Düşünmemi sağlıyor. Teşekkürler. Evet, o zaman bütün dinleyicilerimize hoşça kal diyelim. Have you ever English diyerek Avril Lavigne'le baş başa bırakıyoruz. Sıradan bir eve dönüş yolculuğu. Ne kadar renkli olabilir? Bu kadar. Hayır, şu kadar. Yok yok, bence bu kadar. Ne kadar? Trafikte geçen en renkli anlar. Akşamın rengi siyah ama biz yelpazeyi geniş tutuyoruz. Bütün gün çalıştınız, gezdiniz, belki dolaştınız, aklınızdakileri gerçeğe dönüştürdünüz. Çok yoruldunuz ve artık bitti. Trafiği unutun. Radyonuzun sesini yükseltin. Ve anı yaşayın. Akşam trafiğinde geçen zamanın adı. Bir kış akşamı pazartesiden perşembeye 18'de Radyo Otlu'da. Modern Sabahlar sona erdi.